kwartier tijdverlies. Ook een kwartier vertraging nog op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Heemskerk door een aanrijding. Alle rijstroken zijn daar vrij. Op de A15 is dat nog niet het geval van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht. Daar is de linker rijstrook dicht en dat kost je 10 minuten. En de andere kant op, richting Rotterdam, bij Sliedrecht op de A15 staat een kapotte auto. Vanaf Gorkum is het oponthoud een half uur. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Het loopt de spuigaten uit in Amsterdam met steeds meer elektrische fietsen... die het fietspad niet alleen drukker maken, maar ze rijden ook nog eens veel harder dan de rest. Ik vind het best wel gevaarlijk, hè? Want we fietsen net dus een heel stuk door de stad naast elkaar... en je moet elke 3 seconden opzij, terwijl je zelf al hard fietst... omdat er zo'n fietskaart voorbij komt knallen. De hoofdstedelijke afdeling van de Fietsersbond pleit nu voor een maximum snelheid op de fietspaden van 20 km per uur. Is dat een goed idee? Daar gaan we zo over debatteren. Maar nu eerst. D66-Kamerlid Lisa van Ginneken stopt met Twitter. Ze krijgt zoveel drek over zich heen dat de maat voor haar nu vol is. Goedenavond, mevrouw van Ginneken. Welkom. Goedenavond. Ook goedenavond, social media-experts Andor Admiraal en Stefan Lam. Mevrouw van Ginneken, ik wil met u beginnen. Wanneer dacht u, ik stopte mee? Nou, dat is eigenlijk een beetje een geleidelijk proces geweest de afgelopen paar maanden. Ik merkte dat ik steeds vaker als ik een tweet verzond, dat ik dacht, ja, ik ben nu dus de haattypes voeding aan het geven. Ik ben ze aan het uitlokken door een bericht te sturen op Twitter. En dat is natuurlijk heel raar dat je in een werkelijkheid terechtkomt waar alles wat je doet op Twitter meteen leidt tot haat. Want twitterde u dan hele rare dingen dat u dacht dat u hen uitdaagde daarmee? Ja, nou, dat dacht ik niet, want ik twitterde berichten over bijvoorbeeld de situatie in het openbaar vervoer of rondom belangrijke vraagstukken in onze digitale samenleving. Dat zijn onderwerpen waar ik in de Kamer me mee bezighoud. Ja. En dat zijn geen onderwerpen die aanleiding geven tot de drek die daar dan op kwam. Want kunt u iets zeggen over die drek die u over zich heen kreeg zonder misschien alles te noemen? Nou, het waren heel vaak, of eigenlijk altijd, hele hatelijke berichten die gingen over mijn transgender zijn. Okay. Dus dan werd er verwezen naar een piemel waar mensen kennelijk een enorme fascinatie voor hebben. En werd ik stevast als meneer aangesproken. Dus doelbewust sarren, doelbewust transgender mensen in het algemeen belachelijk maken. Ja. En ja, als alles wat ik doe op Twitter daartoe leidt, en ik zie dan ook nog dat het hele gesprek wat op Twitter plaatsvindt en die toon, dat die zich ook als een soort olievlek in de andere media verspreiden. Ja, ik kon niet anders dan de conclusie trekken, hier wil ik niet meer aan meewerken. Ik doe gewoon niet meer mee aan deze dynamiek. Nee, want u voelde zich ook dader doordat u voeding gaf? Nou, bijna wel. Ik voel me daar niet schuldig over. Nee, omdat ik gewoon op een integere manier met mensen in gesprek wilde gaan over belangrijke maatschappelijke en politieke onderwerpen. Maar dat kan op Twitter gewoon niet vanwege de enorme focus op haat. En Twitter is ook een platform die haat cultiveert, omdat hun verdienmodel er ook op gebaseerd is. Zoals bij veel meer social media. Ja. Was het geen dilemma? Je wilt als politicus zichtbaar zijn, je wilt als politicus in gesprek zijn. Ja, natuurlijk heb ik er even over nagedacht. Met het vertrek op Twitter verlies ik zichtbaarheid en verlies ik... Nou, eigenlijk verlies ik dus niet de mogelijkheid om in gesprek te zijn. Nee, want het was geen mogelijkheid, zegt u. Nee. En ik denk, ik heb heel veel andere manieren waarop ik in gesprek ben met de samenleving, met experts, met burgers, met belangengroepen. Ik heb Twitter daar niet voor nodig. Ik ben daarvan overtuigd. En ik merk wel, ook in mijn omgeving, dat heel veel mensen die op Twitter zitten, dus dat zijn journalisten of wetenschappers of ook politici, dat ze zeggen, ja, ik vind het wel spannend om het los te laten, omdat het zo'n platform biedt. Ja, heeft u niet? Ik durf het aan. Ja, u vindt het niet spannend? Ik ben vooral heel benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik nog steeds in gesprek met de samenleving kan zijn. En ik ben geen politicus geworden om zichtbaar te zijn. Ik ben politicus geworden om de samenleving mooier te maken. Ja, meneer Lam, u bent online stratege. U adviseert mensen hoe ze meer zichtbaar kunnen zijn online. Snapt u deze keus van mevrouw van Ginneken? Ja, die snap ik volledig. Als je kijkt naar de reacties die erop komen, dan dat kun je bestempelen als drek. En het is ook heel persoonlijk. Hè? Het is ook geen dialoog meer wat er wordt gevoerd. Nee. Het is heel negatief en dat is helaas is dat een werkelijkheid op Twitter. Stel dat ze u advies gevraagd had, wat had u gezegd? Nou, ik kijk graag naar kansen en naar mogelijkheden. Ik geloof ook wel, ik hou ook wel van social media tot op zekere hoogte. Ik vind het een heel mooi idee, een heel mooi platform. Het is jammer dat het toch ook wel de verkeerde kant op gaat, hè, op verschillende manieren. Kijk ook in de politieke wereld. Hè, als je naar Cambridge Analytica kijkt met Trump, hoe dat gegaan is. Ja, er gebeuren natuurlijk hele schimmige dingen. Mijn vraag, wat zou uw advies zijn aan haar? Nou, mijn advies zou toch wel zijn van gaan kijken welke vorm het wel kan. Hè, wat is een in vorm plaats van te stoppen? In plaats van te stoppen, ja. Ik denk ook wel met de positie die je hebt, hè, als digitale zaken in de Tweede Kamer. Mevrouw van Ginneke is woordvoerder op dat gebied, hè, voor de D66-fractie. Ja. Ja. Nou, dan zou ik er toch wel gaan kijken van wat zouden de mogelijkheden zijn. En ik denk ook wel dat die er zijn. Oké, komen we zo wel even op. Even een andere admiraal, ook social media deskundige. Overigens met het verleden bij D66, maar dat terzijde. Hoort een politicus anno 2022 op social media te zitten? Nee, ik zou mevrouw Vergin ook niet per se adviseren om op Twitter te blijven. Ik zou zeggen, luister naar je gevoel. Ik denk dat het heel goed is, zoals je in de Tweede Kamer ook mensen hebt met verschillende achtergronden, dat je ook mensen hebt die op verschillende manieren met de samenleving in gesprek zijn. Twitter is daar één van, maar is ook wel een manier die eigenlijk veel groter gemaakt wordt dan dat het is. Want, zo belangrijk is het nou ook weer niet. Nou, op Twitter is iedereen ook een beetje verknipt natuurlijk. Het is een speciaal soort mensen dat kiest voor Twitter. Is dat zo, ja? Ik reken mezelf daar ook toe. Ik doe zelf niks in de politiek, maar ik heb wel overal een mening over. Dat soort mensen zoals ik vinden het ontzettend leuk dat ze fijn hun mening kunnen uit op Twitter. Ja. Maar dan heb je dus niet een soort doorsnede van de Nederlandse samenleving. Het is niet representatief. Het is niet representatief, maar omdat al die journalisten en politie daar wel zitten, heeft het wel heel veel gewicht. Dus prima als een aantal politici zeggen, nou ja, ik ga vooral mijn tijd investeren in andere media. Precies, je hoeft daar niet per se te zijn. Wat zeiden uw collega's vandaag, mevrouw van Ginneke? Nou, ik heb heel veel steun gekregen. Men vond dit ontzettend dapper. En ik heb het natuurlijk ook bewust op een manier gedaan dat ik er niet stilletjes tussenuit kneep. Nee, u schreef echt een brief. Ja, want ik vind het belangrijk. Meer dan 280 tekens was het. Inderdaad, en dat is natuurlijk ook een van de problemen van Twitter. Hè, dat elke nuance, elke bijzin eigenlijk bestraft wordt. Het punt is natuurlijk ook dat die haat die dan zich op mij richt als ik iets twitter, die richt zich natuurlijk niet specifiek op mij als persoon. Maar die haat richt zich op de samenleving. En ik maakte me steeds bozer en bozer over het feit dat al die nare reacties niet alleen door mij gelezen werden, maar ook door alle andere trans mensen in ons land, die daardoor alleen maar weer bevestiging voelden van, zie je wel, men haat ons, ja, wij mogen ze moeten ons niet zijn. Ja. En ik wilde gewoon geen instrument meer zijn in die haat. Nee, snap ik. Maar uw collega's zeiden niet, wat doe je nou? Nee. Niemand? Nee. Ik heb heel veel reacties gekregen, ook van collega-politici, dat ze heel benieuwd zijn hoe het zich ontwikkelt. Ja, en dat ze eigenlijk ook wel een beetje jaloers zijn. En als het goed bevalt, gaan ze allemaal eraf. Meneer Lam, ja, u zegt, als ik advies zou moeten geven, zou ik nadenken over de vraag, hoe dan wel? Hoe dan wel? Ja, allereerst heb ik ook begrip hiervoor. Nee, ik snap het heel goed dat dit gebeurt. En hoe dan wel? Nou ja, we kijken naar Hugo de Jonge. Hè. Die heeft het helemaal de reacties uitgezet. Dus die blijft nog wel zenden, maar die reageert verder helemaal niet. Er zijn ook nogal tussenvormen. Als hij een bericht stuurt, kan je niet meer reageren als andere Twitter gebruiker. Nee, kan je niet meer reageren. Nee. Je kunt ook de techniek voor je laten werken. En Twitter geeft ook mogelijkheden om bijvoorbeeld wel mensen het mee te laten praten die jij zelf volgt. Hè. Dus je zou uiteindelijk een eigen soort mini-community kunnen starten. Ja, precies, want je volgt elkaar op Twitter en alle mensen die jij volgt, die zouden dan terug kunnen praten. Die zouden dan wel terug kunnen praten. Zullen we dat meteen eens even bij mevrouw van Ginneke neerleggen? Zou dat een optie geweest zijn? Nou, ik heb daar heel kort over nagedacht, want die functies die zijn mij bekend. En je kiest dan wel heel erg nadrukkelijk voor een bubbel. En ik denk, ja, de mensen die ik op Twitter volg, die volg ik ook op andere plekken. Dus ik heb Twitter ook daar niet voor nodig. En door wel op Twitter te blijven, hou je het platform mede in stand. U wilt echt dat Twitter weggaat ook? Nou, in ieder geval uit mijn leven, dat heb ik nu dan voor elkaar gekregen. Ja. Maar waar ik me zoveel zorgen over maak, is dat juist omdat de toon van het debat vaak zo haatgefocust is en zo gepolariseerd. En het feit dat journalisten ook heel erg kijken naar wat gebeurt er op Twitter en wat moeten we daarmee in onze talkshow, in ons radioprogramma, et cetera. Zie je dat op haat gebaseerde verdienmodel van Twitter wordt ineens de algemene toon van het maatschappelijk debat. En daar wil ik gewoon echt geen bijdrage. Wij hadden u niet uit mogen nodigen vandaag, nadat u een bericht op Twitter had geplaatst. Nou ja, ik ben blij dat u dat gedaan heeft. Oh, toch? Het is wel opvallend dat ik dan dit bericht op Twitter plaats en dat ik inderdaad vandaag, u bent niet de eerste journalist die ik te woord sta. Nee. Dus de dynamiek waar ik vandaag ook weer in zat, bewijst eigenlijk een beetje mijn hele punt. Dat Twitter toch wel heel erg leidend is voor waar het gesprek over gaat in de media. Het volgende onderwerp hebben we niet van Twitter gehaald, kan ik u melden. Maar daar komen we zo over te spreken. Meneer Admiraal, ja, alleen mensen die jij volgt laten reageren. Is dat een optie? Nee, want wat mevrouw Verginnik ook zegt, dan krijg je echt een soort bubbel. En het leuke is juist, kijk, als je voor Twitter kiest, dan is dat prima. Maar dan weet je dat je ook kiest voor een platform waar je enige dikke huid voor moet hebben. En dat vind ik ook wel echt problematisch aan dit geval. Want het is in die zin ook niet gelijk speelveld. Dus iemand die bijvoorbeeld transgender is, ja, die krijgt voortdurend dezelfde drek over je heen. En dan begrijp ik heel veel mensen die dan zeggen van, nou ja, als iemand zoiets zegt, haal je toch je schouder erover op. Ja, dat geldt voor veel mensen, maar op het moment dat je Lisa van Ginneken bent, dan krijg je 's ochtends, 's avonds en 's middags en 's avonds krijg je het over je heen en de volgende dag weer. Ja, en 2 jaar lang is dat doorgegaan? Ja, het punt is ook wel een beetje, weet je, ik haal voor mezelf mijn schouders op. Over die trek. Toch wel. En dat is, ja, dat ging, ik, het ging bij u niet onder de huid zitten? Nee, want ik neem het niet persoonlijk. Ik weet dat deze trek niet over mij gaat, maar over frustraties van mensen die ze kennelijk op Twitter kwijt kunnen op geen enkele andere manier. Dat vind ik eigenlijk wel zorgelijk. Maar ik maak me met name heel erg veel zorgen over hoe dat dan het gesprek in onze samenleving over transgender mensen in het algemeen bepaalt. En ja, dat dat met negativiteit en haat gepaard gaat. En daar werd ik wel steeds heel erg boos en bozer om. Ja, dat snap ik. Meneer Lam, heeft mevrouw Verginnik daar gelijk en dat het uiteindelijk de transgender community ook schade doet door te blijven? Dat zou mogelijk zijn. Hè? Aan de andere kant zie je wel dat er heel veel mensen die negatief zijn reageren. Er is ook een grote stille groep die niet reageert. En die bereik je ook via Twitter. En daardoor vind ik het ook wel jammer. Als je een boegbeeld bent voor die community, ja, dat je dat ook kwijtraakt. Want er zijn genoeg mensen die ook door de drek die je op Twitter ziet, niet reageren of niet durven reageren, maar het wel lezen en wel tot zich nemen. Ja. Dus daar mis je ook wel weer een stukje aansluiting naar een groep die je misschien wel zou willen bereiken. Nou ja, al die mensen nodig ik uit om eens naar mijn Instagram-account te gaan. Instagram. Of mij te volgen, ja, op LinkedIn. Is het daar trouwens helemaal niet, op Instagram? Nou, op Instagram is ook haat. Maar als ik ze mag vergelijken, is het echt van een hele andere orde. En Instagram bepaalt ook veel minder het gezicht wat via de andere media naar buiten komt over het maatschappelijke debat. Twitter heeft daar echt een hele belangrijke functie in. En dat maakt dus verschil. Bezwaar ook, wat ik heb tegen Twitter, veel reëler en relevanter. Ja, want meneer Admiraal, kan een politicus net zo goed uit de voeten op Instagram? Of zegt u, ja, dat is wel een andere vorm van communicatie? Ja, dat is wel echt een andere vorm van communicatie. En sowieso, politici en sociale media is een beetje een lastige combinatie soms. Het ging net al even over Hugo de Jonge. Maar wat sowieso voor de meeste bewindslieden geldt, die hebben altijd berichten, dat klinkt een beetje als een persbericht. Ja. Dat is goedgekeurd door het hele communicatie. Maar die hebben ook mensen ervoor, toch? Die doen het niet zelf. Of ze doen het wel zelf, maar dan laten ze er wel even naar kijken door de communicatiedeskundigen. Dus je krijgt echt zo'n zouteloze. Ik zat net even te kijken naar de Instagram-feed van, of sorry, de Twitter-feed van Hugo de Jonge toevallig. En die heeft een verhaal over dat er 7,5 miljard beschikbaar is voor nieuwe woningen. Nou ja, 26 likes, want het is allemaal goed en we zijn bezig en we zijn aan het werk. Ja, daar zit geen controverse in. 26 likes is weinig. Dat is heel weinig. En vervolgens had hij ook een foto van hoe hij zelf zijn COVID-booster aan het halen was. En die had meteen 1000 likes, want dat is gewoon iets leuks en persoonlijks. Ja. Dus dat is ook prima, dus dat mensen je ook als persoon zien. Maar daar zit ook een soort onbalans in Twitter, dat op het moment dat je ergens boos over bent, ja, dat past goed bij dat medium. Op het moment dat je een politicus bent die gewoon heel constructief, genuanceerd bezig is met beleid te maken, ja, daar is het medium niet zo heel erg geschikt voor. Maar wel om het op te posten in de hoop dat er dan die zwijgende meerderheid misschien het tot zich neemt. Nou nee, want het komt dan ook niet door die algoritmes, wordt het ook niet aan veel mensen getoond. Dus op het moment dat jij een politicus op de flanken bent en je bent gewoon heel boos en je legt uit wat de regering allemaal verkeerd doet, dat past veel beter bij het medium. Dan krijgen meer mensen het te zien. Dan krijgen meer mensen het ook te zien. Boosheid wordt beloond. Ja, want dat maakt iets emotioneels los. Dus daar gaan mensen ook mee aan de slag. Die reageren erop. Die tweeten het vervolgens door om te zeggen hoe boos zij er ook over zijn. Bij wijze van spreken. Dus dat is iets dat gaat veel meer leven. Die boosheid stimuleert elkaar dan. Ja, en dat is niet noodzakelijk ook iets slechts. Want al die berichten van al die ministers, nou, kijk er eens naar, zou ik zeggen. Maar het is, er is niet doorheen te komen. Het zijn gewoon persberichten van een ministerie. Ja, dat is niet zo heel interessant. Dat schiet niet op. Meneer Lam, u heeft eerder dit jaar een website opgezet om online haat te verminderen. Kunnen politici en andere publieke figuren daar zelf ook iets aan doen? Ja, dat denk ik wel. En toevallig heb ik ook even gekeken naar een collega, Hin Dekker. Een collega bij D66, ook actief op digitale zaken, als ik het goed begrijp. En als ik naar het verschil kijk bij jullie, hè, dan zie ik dat Lisa 98 berichten heeft gestuurd en Hint 43. Alleen het grote verschil is wel dat Lisa 193 keer gereageerd heeft op berichten. En Hint 913 keer. Dus die heeft duidelijk voor een strategie gekozen om minder te zenden en vaker te reageren op berichten. Dus dat, nou, bij Hartverzachters moedigen we ook wel mensen aan om die conversatie ook aan te gaan. Hartverzachters, dat is die website waar we het dat over hadden. Dat is de website, ja. Hartverzachters.nl. En wij zeggen online verzachting hard nodig. Want als je in gesprek gaat, ja, zoals collega van mevrouw Lisa van Ginneke Hint heeft gedaan, dan wordt het zachter? Nou ja, dat wil ik niet direct zeggen, maar het is in ieder geval wel een poging om de social kant van social media te benutten. Ja. Mevrouw van Ginneke, u bent te weinig het gesprek aangegaan. Nou ja, als mensen reacties geven die inhoudelijk te maken hebben met het onderwerp waar ik over twitter, of inhoudelijk met een ander onderwerp, mag ook, dan kun je ook het gesprek aangaan. Maar als mensen met stigmatisering en haat gericht op mijn transgender zijn komen, ik ben daar ook het gesprek over aangegaan. Ik heb ook wel eens van dit soort mensen een DM'tje gestuurd. Hè, een 1-op-1 bericht gestuurd. Wat niemand kan zien verder. Nee, inderdaad. Omdat ik denk, ja, als ik iemand daar toch op zijn gedrag bevraag, dan voelt het misschien ook veiliger als ik dat niet publiek doe. En dan merk je ook dat mensen in zo'n gesprek dan wel verzachten. Maar op het moment dat je dat op Twitter doet, is mijn ervaring, ja, dat is alleen maar koren op de molen. En dan wordt het alleen maar erger. Dan hou je zeg maar die stortvloed, die tirade, die hou je steeds weer draaiend. En daar heb ik gewoon helemaal geen zin in. Ja, dat zie je ook terug in de getallen. De reacties van Hint zijn zo 2000 mensen ongeveer die reageren. Bij Lisa zijn dat ongeveer 34.000. Hè? Dus dat is echt veel en veel meer. En dat is ook heel veel negativiteit. Ja. Daardoor is het ook moeilijker. Meneer Admiraal, wat zou u willen zeggen? Nou ja, het geldt zo. Het is niet alleen het algoritme. Het is natuurlijk ook op het moment dat je iets emotioneels wil zeggen tegen iemand. En deze discussies zijn vaak ook een beetje emotioneel. Want het gaat over vaak diepgevoelde meningen. Maar als je een relatie beëindigt, dan doe je dat ook niet via een sms'je, zeg maar. Dan bel je iemand niet op. Niet netjes in ieder geval. Het is niet netjes in ieder geval. En het is meteen heel agressief. Dus zodra je iets zwart op wit zet, is het vaak ook al heel snel veel harder. Terwijl het vaak ook niet zo bedoeld is. Maar jij zegt eigenlijk, mevrouw Verginnik heeft groot gelijk. En meer politici zouden het moeten doen? Nou, ik denk dat je vooral bij jezelf moet kijken. Als je er goed bij voelt. Als je denkt, ik heb een dikke huid en ik vind het eigenlijk wel leuk een beetje dat spel. Blijf er vooral op Twitter. Blijf dat vooral doen. En als je denkt van, nou ja, ik word hier alleen maar depressief, want dit is niet goed voor mijn mentale gezondheid. Nou, of niet goed voor mijn achterban, want dat is eigenlijk wat mevrouw van Ginneke zegt. Ja, dat vind ik een lastig argument. Want op het moment dat mevrouw van Ginneke zich nu laag wegtreiteren van Twitter, dan is het natuurlijk ook niet goed voor die achterban. Dus ik denk, ja, op een gegeven moment moet je ook voor jezelf kiezen, denk ik. Dus ja, ik zou zeggen, als je het zo voelt, moet je dat ook vooral zo doen. Mevrouw Verginneke? Nou, ik doe het primair mijn achterban, maar de achterban in brede zin. Ik vind dat we met elkaar het gesprek moeten hebben. En dat hebben we nu vandaag ook. Dat is hartstikke mooi. Over laten wij het toe dat een commercieel bedrijf dat geld verdient aan haat zo bepalend is voor het maatschappelijk debat wat wij in ons samenleving hebben. Mijn antwoord is nee, dat moeten we niet toestaan. Nee. Hoopt u dan dat over een jaar Twitter dood en overleden is, of dat het gefatsoeneerd is? Nou, ik hoop vooral dat mensen een beetje gaan nadenken over, hey, waarom zit ik op Twitter? Waarom post ik misschien wel eens ook dit soort haatreacties? En kan het ook anders? Dus ik hoop echt dat mensen bij zichzelf te raden gaan. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En wat doen we met elkaar in deze samenleving? Het is wel een hele hoge ambitie. U wilt mensen echt aan het denken zetten. Nou, als ik twee trollen minder op dan is het al de moeite waard. Nou, dat vind ik wel. We krijgen een reactie van luisteraar Luc. Die zegt, weldenkende mensen mijden Twitter. Nog beter is Twitter uit de lucht halen. Het is gif in onze samenleving, meneer Loon. Ja, Twitter kan ook al een paar jaar weg zijn. Hives en MySpace zijn ook vertrokken. Ja, ik denk dat het anders kan. Ik denk als we met elkaar eens goed nadenken van hoe we reageren en op welke manier we de conversatie aangaan, dat er nog best wel wat moois van te maken valt. We gaan elkaar opvoeden. Hartelijk dank voor dit gesprek. En sterkte van u, D66-Kamerlid Lisa van Ginneke en social media experts Andor Admiraal en Stefan Lam. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Het loopt de spuigaten uit in Amsterdam. De afgelopen tijd zijn er zoveel e-bikes bijgekomen dat het steeds drukker is geworden op de fietspaden. En die voertuigen rijden nog eens veel harder ook. Nou, ik vind de hele e-bikes vind ik drie keer niks. Want die gaan veel sneller dan je gewend bent. Dus het is gevaarlijk. Die koeriers en zo met die e-bikes, die kunnen wel keihard een beetje onverantwoord hard door de stad heen scheuren. Vooral het inhalen van mensen, dat vind ik wel leuk altijd. Ja, ik ook. En dan zeggen we bye bye. De hoofdstedelijke afdeling van de Fietsersbond pleit daarom nu voor een maximumsnelheid van 20 km per uur op het fietspad. Welkom Thea Arissen, u bent de bestuurslid van de Fietsersbond in Amsterdam. En ook welkom aan Daan Wijnands, u bent verkeerswoordvoerder van de VVD in Amsterdam. Mevrouw Arissen, een maximumsnelheid op het fietspad, waarom is dat nodig volgens u? Nou, wij komen op voor de gewone fietsers op het fietspad. Dat zijn de mensen die wat ouder zijn en het zijn ook de hele jonge mensen. En van oudsher hebben wij een fietscultuur, zeker in Amsterdam. En dan gaan die groepen graag met de fiets op pad. En nu staat de veiligheid van die twee groepen vooral onder druk. En de gewone fietser heeft een gewone fiets of kan het ook een elektrische fiets zijn? De gewone fietser kan ook wel met een elektrische fiets, maar moet dan niet keihard over het fietspad racen. Nee, want is het aantal elektrische fietsen hard toegenomen in Amsterdam? Heel erg hard, ja. Zijn daar getallen van? Vast wel, maar ik heb ze niet zo paraat. Die heeft u niet paraat, nee. En u zegt van, nou ja, dat leidt gewoon tot heel gevaarlijke situaties en dus moeten we naar een maximumsnelheid ook voor andere fietsers. Als je dan 20 km per uur op het fietspad zou afspreken, wat wij voorstellen, dan kun je je voorstellen dat iemand met een e-bike ook op dat fietspad blijft, maar dan niet zo hard gaat. Ja, die moet gewoon rustig aan doen dan. Ja. Ja. Meneer Wijnands, goed idee? Ja, goedenavond. Ja, ik moet denken aan toen ik 16 jaar geleden in Amsterdam kwam wonen uit een boerendorpje. En toen ging ik voor het eerst fietsen in de hoofdstad. En toen had je het natuurlijk ook al. Toen was het ook al enorm druk en moest ik zeker even wennen. Maar mevrouw Arens heeft wel gelijk. Er is wel iets veranderd op het fietspad. Namelijk dat er ontzettend veel meer mensen en ook veel meer soorten voertuigen gebruik maken van het fietspad. Inderdaad, snelle e-bikes, grote cargo e-bikes, grote couriervoertuigen. Cargo e-bikes, wat zijn dat? Ja, dus bijvoorbeeld PostNL, die gebruiken hele grote bakfietsen om pakketjes in te vervoeren. Ja. En dat zijn echt hele grote dingen. En daar kan je best een discussie over voeren van horen die nou op het fietspad thuis. Maar het is zeker waar dat het druk is geworden. Ik twijfel alleen wel of een maximum snelheid nou de beste oplossing is. Want dan krijg je allerlei handhavingsproblemen, uitvoerbaarheid er ook van. En de gemeente Amsterdam heeft ook een beetje een geloofwaardigheidsprobleem als het op handhaving aankomt. Is dat dus zo? Doen jullie dat niet in Amsterdam? Ja, ik denk dat de mensen die in Amsterdam komen het kunnen zien aan het afval op straat en de dingen die er verder nog misgaat, dat daar echt nog wel een wereld te winnen is. En als we dan ook nog dit gaan vragen van onze handhavers en politieagenten, nou, vraag me af of we dat ze nog moeten aandoen. Mevrouw Arens, het is niet te handhaven, zegt meneer Wijnands. Dat handhaving een probleem is, dat zien wij ook. Maar met deze oproep om er 20 kilometer van te maken op het fietspad, willen wij een signaal geven vooral. Ah, u meent het niet echt. Naar de politiek. Nou, jawel. Dat wel. Maar we gaan niet over de handhaving. Het is een signaal naar de politiek, want we vinden ook dat er iets moet gebeuren. Dat het zo niet kan. Nee, maar vindt u nou dat fietsen ook allemaal een plaatje moeten krijgen en geregistreerd moeten worden, zodat je inderdaad een boete thuisgestuurd kan krijgen? Daar gaan we niet over. Hoe dat dan gehandhaafd moet worden. Nee, want dan gaat de fietsendiefstal waarschijnlijk nog verder omhoog. Dan gaat iedereen de fiets delen van de ander en dan ga je daar heel hard op fietsen. Weet ik allemaal niet, maar dat is een zaak voor de politiek, hoe er dan gehandhaafd moet worden. En daar willen we best over meedenken, want je kunt ook nog wel denken aan dat je in gesprek gaat met de fabrikanten. Blijkbaar is het nu heel makkelijk om een e-bike of een fatbike of een Van Moof op te voeren. Maar ik zal misschien eerlijk kan zeggen, je ze anders maken. Ik zal me eerlijk zeggen, ik ben zelf wielrenner. Het is heel moeilijk om dan 20 kilometer of zachter te rijden, hoor. Dat is weer een ander. Ja, nee, maar wij wielrenners fietsen ook gewoon door de stad. Ja, ja. Dus ja, dat is niet zozeer een technisch probleem. Maar... Nee, bij wielrenners niet, maar die maken maar 1,5% uit. Oh, echt? Wij zijn met heel weinig? Ja. Oh, gelukkig. Wij zijn dit keer het probleem niet, zegt u. Nou, dat is ook wel fijn om te horen. Meestal zijn we dat wel. Nee. Meneer Wijnands, ja, de uitvoerbaarheid, daar zit mevrouw Arissen niet zo mee. Althans, daar gaat ze niet over, zegt ze. Vindt u dat te makkelijk of snapt u dat wel? Nou, oké, ik snap dat natuurlijk wel. Overigens zijn er ook wel veel klachten op Twitter over dit soort fietsen, om even in te haken op het vorige onderwerp. Ja, maar daar mogen we het niet meer over hebben. Nee, daarom, maar toch, het is toch niet helemaal dood, het medium. En die uitvoerbaarheid is natuurlijk wel een ding. Ik denk wat mevrouw Aarsen terecht zegt, in gesprek gaan met de fabrikanten, dat wel een goed idee is. Want het is inderdaad erg makkelijk om een Van Moof of, mag misschien geen merken noemen, maar al dat soort fietsen. Ja, of we moeten drie noemen. Nee, zo is dat goed. Zit ik nou ook nee, niet daar was ik al bang voor. Van de Brink. Om die allemaal op te voeren. Dus dat is zeker een goed idee. Ik denk dat we ook, en dat is wat de Fietsersbond ook al heeft gezegd, ook echt alweer een keer de discussie aan moeten gaan over de plek op de weg van verschillende voertuigen. Ja, want in Amsterdam, hoe lang mogen de auto's op het moment bij jullie? Hoe lang mogen de auto's? Hoe hard mogen de auto's? Hoe hard? Ja. Op verschillende plekken, soms 50, soms 30. Dat varieert. Want in allerlei steden is helaas geen 130. In de stad wilt u 130, zei u dat nou? Nee, buiten de stad. Nee, maar er zijn ook heel veel steden waar inmiddels wordt gepraat over maximaal 30 binnen de bebouwde kom. Als je dat nou doet, dan kan je al die elektrische fietsen ook de weg opsturen, toch? Ja, dus daar wordt in Amsterdam, is dat inderdaad, deze coalitie gaat er ook mee aan de slag. Ik denk dat het op sommige straten ook een goed idee is. Dan zou je inderdaad kunnen gaan nadenken over de plek op de weg van e-bikes. Nou ja, toch iets meer verplaatst tussen het autoverkeer. Dat zou niet voor alle e-bikes moeten gelden, maar bijvoorbeeld wel voor die grote cargo bikes kan ik me daar best bij voorstellen. Aan de andere kant, je moet ook wel bepaalde wegen gewoon 50 houden. Denk aan echte doorgaande wegen. Dus het wordt wel, het wordt ingewikkeld, maar op de lange termijn is het denk ik wel de meest houdbare maatregel. Want als je aan met maximum snelheden gaat werken, ja, dan moet je inderdaad, wat je zelf ook al zei, moet je met de kentekenplaat op fietsen gaan werken. En dat dan enige groot. Nee, en dan krijg je ook flitspalen voor fietsers. Nou, dat is natuurlijk de droom van menige GroenLinkser, maar misschien toch niet het meest uitvoerbare voorstel. Ik zie het afgrijzen in uw ogen. Mevrouw Arissen, u heeft een beetje pech dat u met een VVD'er zit, want die is natuurlijk niet voor overal 30. Maar voor u zou dat misschien wel een goede oplossing zijn. Overal 30 is misschien wat te veel gevraagd. Echt waar, maar ik woon in Amersfoort. Volgens mij is daar de discussie echt gaande van, zullen we dat niet gewoon invoeren binnen de bebouwde kom? Ja, je hebt altijd nog de ambulances en de politie en de brandweer die zich snel moeten kunnen verplaatsen. En gelukkig hebben we in Amsterdam trambanen. Daar rijden geen auto's en daar kunnen die vervoersmiddelen overheen. Dus ik denk dat in het overgrote deel van de wegen binnen de A10 zou 30 kilometer ingesteld kunnen worden. En dat is volgens mij ook het plan van de gemeente. En het klopt, ik ben het eens met, ik ben even zijn naam. Meneer Wijnands. Meneer Wijnands. Dat misschien wordt het makkelijkste bekend, is. Hoor. Dat gaat vanzelf over. Ja. Maar dan, als je dan langs 30 kilometer wegen en de fietspaden die daar liggen, de mensen die heel hard gaan, dus vooral de elektrisch ondersteunde voertuigen, dan op de rijbaan laten rijden, dan heb je ook niet zo'n handhavingsprobleem. Nee. Dan kun je de langzame fietsers op het fietspad houden. Ja, dat bedenken we hier gewoon even te plekken. Dat is dan ook weer makkelijk opgelost, meneer Wijnands. Maar u wilt daar niet helemaal mee, omdat u op sommige wegen toch 50 wilt blijven rijden. Ja, sommige wegen die kan je echt wel op 50 houden. Denk aan de Wieboudstraat, echt van die doorgaande assen. Kijk, sowieso is het ook gewoon een gedragsprobleem. Want je kan ook wel, er zijn ook wel voorstellen om te werken met beleidingen in het fietspad, met aparte strook en dergelijke. Wie wel eens in Amsterdam heeft gefietst, weet dat Amsterdamse fietsers zich aan veel dingen houden, maar niet aan de regels. En dat betekent dat je dus allerlei geslinger gaat krijgen over de stoep en dergelijke, wat je nu ook hebt. Dus het is een illusie om te denken dat je dat echt in regels en dergelijke kan vatten. Wat natuurlijk ook wel een ding is de enorme toename van allerlei verschillende voertuigen. Dus mevrouw Aars noemde net ook al volgens mij even de fatbikes. Dat zijn dan fietsen met elektrische ondersteuning, waarbij je eigenlijk helemaal niet hoeft te trappen. En daar zit gewoon een soort gashendeltje op. Ja, dus dat is natuurlijk eigenlijk helemaal geen fiets. Maar dat is gewoon een brommer. Dat is gewoon een verkapte brommer inderdaad. En die mogen nu ook nog steeds, nou ja, mag half semi-legaal op het fietspad rijden. Dan komt de handhavingsvraagstuk weer even om de hoek kijken. Ja, daar zou je als Rijksoverheid ook wel iets meer op kunnen doen om dat soort voertuigen tegen te houden. Ja. En is er op lange termijn nog een discussie over stepjes, hè, van die je in het buitenland wel eens ziet. Die zijn net nog illegaal. Mochten die ooit gelegaliseerd worden, krijgen we ook daar nog een hele discussie over. Gaan ja, die? Moeten die, die kunnen ook tot 25, 20. Oh, die gaan ook zo hard. Die kunnen ook best hard gaan. En dan moet je dan zeggen, willen we die op de stoep hebben, of op de fiets, of toch op de weg. Dus er komt nog een hele hoos aan allerlei vraagstukken op ons af. We zijn er nog lang niet. Maar mevrouw Arissen, de Andries, luisteraar Andries, die zegt fietshelm verplichten. Is dat een goed idee? Ik weet niet wat dat oplost. Nou ja, als je dan valt, heb je niet meteen een hersenschudding. Maar dat neemt het probleem niet weg. Want dat jonge kinderen met hun ouders, maar als ze leren fietsen bijvoorbeeld, dat die nog steeds op het fietspad weggedrukt worden en niet durven te fietsen. Nee, maar qua slachtoffers zou het slachtoffers, ja. Maar het zou de angst om te fietsen niet wegnemen bij die groepen. En dat is uw voornaamste zorg. Ja. Denkt u dat het ervan komt, die 20 kilometer? Of gaan we toch eerder zeggen van de hele stad wordt rustig aan en de elektrische fietsen mogen op de weg? Ik denk dat laatste de eerste keuze zal zijn. Ja. En gaat u dat voorstel dan steunen, meneer Wijnands? Nee, de maximumsnelheid die steunen we niet. Nee, omdat vanwege wat ik net al zei, de handhavingsproblemen die zijn gewoon. Nee, maar ik bedoel die andere optie dat de fietsers dan de weg op mogen en inderdaad tot 30 mogen. Nou ja, wat ik ook al zei, daar moet je wel over nadenken, over die plek op de weg inderdaad. En hoe dat er precies uit gaat zien. Amsterdam is hartstikke vol, het is al krap, dus we zullen dat slim moeten indelen. Maar het is denk ik wel een oplossing. En een beetje opvoeden, die Amsterdammers. Absoluut belangrijk. Vindt u dat ook, mevrouw Arissen? Nou, ga er maar aan staan. Ja, precies, lijkt me een klus. Zijn ze al een paar honderd jaar mee bezig, volgens mij. Veel succes daarbij. En dank voor nu, zeg ik tegen Thea Arissen van de Amsterdamse Fietsersbond en Daan Wijnands. Hij is verkeerswoordvoerder voor de VVD in Amsterdam. Zometeen Jerry Brouwer met Kunststof. Daarin is de gast actrice en zangeres Joke Bruis. Straks om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken, met erin de schrijver van een boek over wielrenner Fabio Jacobsen, met een indrukwekkende reconstructie van het zware ongeluk dat deze sprinter overkwam in Polen, over fietsen gesproken. Fijne avond. Dag. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.